हाँ ठीक है। नहीं मुझे अपलोड करना है, 2-3 हफ्ते का अपलोड नहीं किया मैंने, अपलोड करने वाला हूँ। देखिए अतोर बात को मैं बोला था कि अता पंचमी व्यक्ति एक वचन है, रो षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, अप्लुता पंचमी व्यक्ति एक वचन है, अप्लुते सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। अप्लुता विशेषण है, अतः विशेष है। तो जगह अप्लुता अतः और पंचमी होने के कारण तस्मात इस तरह से जो है पढ़ा रहे हैं हरजिंदर भाई जी। हाँ तो क्या मैं बता रहा था कि अतः और अप्लुता पंचमी है, तो पंचमी होने से तस्मात इत्युत्तरस्य इस परिभाषा से जो है जहां पर पंचमी का निर्देश होता है वहां पर उत्तरस्य पहुंच जाता है। जैसे षष्ठी स्थानीय होगा, जिस षष्ठी का संबंध किसी के साथ निर्धारित नहीं हो तो वहां पर जो है स्थानीय पहुंच जाता है। तो यहां पर जो है उत्तरस्य पहुंच गया तो हो गया अप्लुतात अतः उत्तरस्य रोह स्थाने उत भवति, अर्थात उकारादेशः भवति अप्लुते अति परतः, उसपे एंगा पदांतर अति से अति केंद्रित किया। तो कह अपि जो है मैं बताया था कि किम प्लस सु है, किमा कह से किम को क हो गया, उसमें सु के उकी संज्ञा हुई उपदृष्टि से फिर तस्य लोपः, तो कस बन गया और आगे अपी है, फिर स जो स्वरूप से जो है सकारांत पद के अंतिम और जो स है उसको रू हो गया, और फिर क रू और अपी हो गया, उपी संज्ञा उपदेश से जना के से फिर तस्य लोपः कर दिया, कर और अ बन गया, फिर जो है अतोर और अप्लुत आपको से जो है ककार उत्तरवर्ती जो अकार है उस अप्लुत अकार से उत्तर जो है रू, जो है रू क्या जो ही तो र है उसको ऊ हो गया, और क्योंकि अप्लुत अकार अपि का अब बड़े है, फिर आद गुणा से जो है को बन गया और अपि है, अति एंगा पदांतरति से पुरुष हो गया, को भी हो गया। ऐसे रामो अवदत् रामोस्ति कोयम, इस सब की ऐसी स्थिति हो जाएगी। आगे हसी च, हसी च हसी सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, च अव्यपद है, ऊपर से अतो रो र प्लुतात की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ हो गया कि अप्लुतात अतः उत्तरस्य रोह स्थाने उत भवति हसी च परतः, माने अप्लुत अकार से उत्तर रू के स्थान में उकार आदेश होता है हस के परे रहते भी। तो यहां पर रामः गच्छति है तो राम प्लस सु है और आगे गच्छति है, वही सु के उकी संज्ञा उपदेशे जनाचित से फिर तस् लोप से उसका लोप हो गया, तो जगह रामस राम प्लस स प्लस गच्छति, फिर स जो सो रू से जो है यहां पर जो है रू हो गया, हो गया राम रू गच्छति, फिर उ की संज्ञा उपदेश से तस लोप से लोप, तो जगह राम प्लस र प्लस गच्छति। अब इसे स्थिति में जो है हसी च कि अप्लुत अकार मकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह अप्लुत अकार है, उस अप्लुत अकार से उत्तर जो है रू रू है उसको ऊ हो गया गच्छति, क्योंकि ग जो है हस है, तो हो गया राम ऊ गच्छति, फिर आद गुणः रामो गच्छति बन गया जी। पुत्र वदति पुत्रो वदति, कृष्ण लिखति कृष्णो लिखति, देव जयति देवो जयति, नृपः जयति नृपो जयति, नृपः रक्षति नृपो रक्षति। तो हमने आपको सूत्र पढ़ाया अतोरप्लाकृते और खासी का, और अगले सप्ताह भूभो पूर्वस्योऽसि और एतत् श्लोको पूर्णिमासलि दोनों पढ़ा देंगे। अब आगे ज्योतिष का चलिए। पूरे सिद्धांत निकाल लिए हैं, एक मिनट निकाल। हाँ तो पिछली बार हमने जो है यहाँ तक आ गए थे कि 12 महीने का जो 1 वर्ष होता है ना जी, हाँ 12 महीने का अलग अलग अलग तरीके का मास है, कोई नक्षत्र मास है, कोई सावन मास है, कोई जो है चांद्र मास है, कोई सौर मास है इत्यादि। तो जो भी मास हो तो 12 महीने का जो है 1 वर्ष होता और ये हम लोगों का 12 महीने का एक वर्ष हुआ। तो हमारा जो 1 वर्ष होता है वह देवता का जो एक दिव्य दिव्य हाँ तदा उच्यते हाँ है ना जी, हमारा 1 वर्ष देवता का, एक दिन एक देवता का अभिप्राय जो लेना है, देवता का मतलब ये हुआ जो दिव्य गुणों से युक्त है, जो भी माने दो तरीके हुआ ना जी, एक हुआ देवता एक हुआ असुर है ना जी। और असुर का मतलब होता है जो प्राण में रमन करने वाला है। देखिए एक होता है देवता असुर, एक होता है राक्षस, एक होता है पिशाच। एक मिनट आचार्य लिख लिख लेते हैं। हाँ ये लिखना जरूरी है, सबका भेद मैं समझा दे रहा हूं आपको। देवता देवता माने देव, देवता अस राक्षस और पिशाच, असुर राक्षस राक्षस पिशाच ये सब मनुष्य ही है, परंतु मनुष्य में विद्वान जो है वो देवता है। समझ में आया? जी विद्वान जो है वो क्या है? देवता देवता है। और पापी जो है, सॉरी अविद्वान जो है वो असुर है, जो विद्वान नहीं है वो असुर है। अच्छा जी, अभी आपको ये समझाना पड़ेगा कि विद्वान कौन है। वो तो अलग चीज है, पहले लिखो थोड़ा सा। जो विद्वान है वो देवता है, जो अविद्वान है वो क्या बोलते हैं असुर है, जो पापी है वो राक्षस है। अच्छा और जो अत्याचारी है अनाचारी है वो पिशाच है। पापी और अत्याचारी तो वो एक ही हुआ ना पाप दोनों में अंतर हो गया, करेगा दोनों के पाप में अंतर बहुत बड़ा। वो भी पापी होता है, वो भी पापी होता है, परंतु अत्याचारी होता है ना, वो बिना कारण का ही मतलब बस वो दुनिया में जो है भ्रष्टाचार करता रहता है, अत्याचार करता रहता है। और पापी जो होता है, अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग रास्ते चल रहे हैं, पापी का मतलब हुआ कि यदि हम किसी को मतलब कोई बिना कारण का ही सांप इत्यादि को मार दिया या कोई भी चीज को, हर मतलब ये होता है पाप। पाप में और अत्याचारी में अंतर होता है, अत्याचार तो पाप से भी अति हो जाता है। पाप माने पाप का और अत्याचार का संबंध हो जाता है। अत्याचारी जैसे मान लीजिए ना, ये उसामा बिन लादेन जो है ये क्या है? पिशाच अत्याचारी है, पिशाच। हाँ ये जो है उसामा बिन लादेन हुआ, उसके पश्चात जो है क्या है था 26/11 किया था ना, हाँ वो तो कई लोग ने किया था साथ में मिलकर वो जो है बॉम्बे में। तो ये सब जो है अत्याचारी है, ये सब पिशाच है, वो भी पाप है, परंतु वो ये है उससे भी बढ़ करके। इनकम टैक्स का जो चोरी करता है वो भी तो पापी है, लेकिन वो अत्याचारी नहीं है। परंतु वो अत्याचारी नहीं है। हाँ यानी जो जो क्या बोलते हैं लॉ ब्रेक करता है लेकिन किसी को ज्यादा हानि नहीं हानि नहीं पहुंचाता। पहुंचाता पहुंचा पहुंचाता है, वो पापी है। हाँ, अच्छा जैसे मैं लाल बत्ती पर हमें रुकना चाहिए, अगर नहीं रुकते हैं तो ये तो पापी हो गया, तो पापी का अंतर्गत आ जाएगा ना जी। तो जी अत्याचारी तो बहुत ही खतरनाक होता है, वो पिशाच होता है। तो ये जो है, तो विद्वान लोग जो हैं, विद्वान विद्वांसो वै देवाः, ये सप्त ब्राह्मण में आया, विद्वांसो वै देवाः। देवाः, जो विद्वान है वो देवता है। तो देवता जो है, देव जो है, देव का लिटरल तो मीनिंग ये है कि जिसके अंदर दिव्यता आ गई हो। देव का मतलब क्या है जी? दिव्यता जिसके अंदर दिव्यता आ गई हो। आ गई हो। जब व्यक्ति पढ़ता लिखता है और पढ़ते लिखते लिखते पढ़ाई लिखाई करते करते विचार अच्छे विचार करते करते करते करते उसके जीवन में एक दिव्य शक्तियां आ जाता है। यदि आपको बताया गया कि भाई वैराग्य जब व्यक्ति को होता है तब वह जो है समाधिस्थ होता है, भगवान को प्राप्त करता है। अब वैराग्य जो है होता है, अब ये योग दर्शन बता दिया कि योग इसका नाम है और योग कौन प्राप्त कर सकता है, तो जो वैरागी होगा। अभ्यास और वैरागी दो के द्वारा ही हम अपने अंदर मन के अंदर जो भी विचार है उसको रोक सकते हैं, फिर हम योगी बन सकते हैं। अब ये पढ़ लिया, अब पढ़ लिया और पढ़ करके तदनुसार जब हम आचरण करने लग गए तो आचरण करते करते हमारे शरीर में दिव्यता आ जाती है, तो फिर हम देव बन जाते हैं। तो आप जो पूछी थी कि भाई देव कौन है, विद्वान तो भाई देवा, केवल पुस्तक पढ़ लिया ठीक है, वह भी एक कैटेगरी हो गया, वह भी एक ही होगा कि भाई विद्वान है ये, मतलब इस तरीके का है। परंतु वो उसको यदि अपने जीवन में अपनाता है, वो उसको अपने जीवन में लाने का कोशिश करता है, तभी तो दिव्यता आएगी ना जी, तभी दिव्यता आएगी। वैसे तो केवल पढ़ने पढ़ने मात्र से तो कुछ फर्क तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं फर्क पड़ता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक पुस्तक को पढ़ेगा, जब इस तरीके की करेगा, तो उसके विचार में, तो विचार जैसा व्यक्ति का बनता है वैसे ही उसके शरीर की क्रियाएं होने लग जाती है। तो आप मन में यदि मान लीजिए, हर व्यक्ति की, आपके हमारे हर व्यक्ति के जीवन में होता है, यदि मन में अच्छे भाव हो, अच्छे विचार हो, तो उस समय शरीर में कैसे उत्साह होता है, कैसे खुशी होती है। और यदि वही किसी के प्रति जेलसी हो जाए, कोई इस तरीके की बात हो जाए, तो देखिए शरीर में फिर क्या चेंजेबल हो जाता है, शरीर में चेंज आ जाता है। जब वासनाएं हमारी जगती है तो उस समय शरीर में क्या परिवर्तन होता है, और जब एकदम मन शांत हो जाता है तो उस शरीर में क्या अंतर होता है, परिवर्तन तो होता है ना, मैंने विचार से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। वासना का विचार आया तो शरीर में अलग, शरीर शारीरिक क्रियाएं उसमें केमिकल अपना रिएक्शन शुरू हो जाएगा, अच्छे विचार हैं उसका भी हो जाएगा। तो विचार का व्यक्ति के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, जैसा विचार होता है वैसे ही शरीर के अणु परमाणु बनने लग जाते हैं, और वैसा ही चेहरा हो, जैसे जैसे जितने व्यक्ति के अंदर दिव्यता आती जाती है, दिव्यता आती जाती है, वैसे ही वो देवत्व से, ऋषित्व इत्यादि को प्राप्त करता जाता है। देव से भी, देवता से भी आगे ऋषि हैं, ऋषि से भी आगे महर्षि हैं, देवत्व से आगे जो है ऋषि है, ऋषि से आगे महर्षि है। जो समझ में आ गया जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, देवता कौन है? नहीं आचार्य जी, मेरा प्रश्न वो नहीं था, मेरा आपने पूछ, आपने कहा कि देवता विद्वान है, तो मेरा प्रश्न था कि तो क्यों विद्वान कौन है फिर? आप कैसे विद्वान को डिफाइन कर सकते कहते हैं? विद्वान का मतलब है जो ज्ञानी है, अच्छा विद्वान का मतलब है जो जानने वाला है, जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है। तो अंतर ज्ञानी है और ज्ञानी, एक तो हो गया पढ़ने वाला, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उसको जो अनुभूति, जिसको कहेंगे हम ज्ञान को तीन प्रकार से बांट सकते हैं। एक का जो है तो श्रुत ज्ञान हुआ, दूसरा अनुमित ज्ञान हुआ, जो कुछ भी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो श्रुत ज्ञान है, और श्रुत ज्ञान और फिर जो है अनुमान के द्वारा जो कुछ भी ज्ञान करते हैं, हमने पढ़ाया आपको, सुन लिया आपने, उससे भी आपको ज्ञान बढ़ा। अब जो है उसके बाद अनुमित ज्ञान भी आपका अनुमान के द्वारा भी ज्ञान किया जाता है, जाना जाता है। तीसरा भावनामय ज्ञान, जब व्यक्ति का भावनामय ज्ञान बन जाता है, जब साक्षात्कार हो जाता है, तो असली विद्वान तो वो है जिसको उस चीज का साक्षात्कार हो गया। नहीं समझे? यदि आप साइंस पढ़ते हैं और साइंस में आपने पुस्तक में तो पढ़ लिया, परंतु उसको प्रैक्टिकल करके जब तक साक्षात्कार नहीं करते हैं तब तक तो पढ़े ही होते हैं, परंतु उसका प्रैक्टिकल करके जब साक्षात्कार कर लेते हैं तो उसका विद्वान बन जाते हैं। मुख्य विद्वान तो वही है कि जिसने साक्षात्कार कर लिया है, परंतु केवल जो शब्द शब्द से जाना है उसको प्रयास करना त्यागी। साक्षात तो विद्वान सो वही देवा, विद्वान देवता है, तो वैसे विद्वान की बात है। समझ में आ गया? तो ये मैं बता रहा था, ये असुर पर, तो ये जो असुर जो होता है वो अविद्वान होता है। और अविद्वान का मतलब क्या हुआ जी? अभी मैं बताया कि विद्वान और अविद्वान में फर्क, केवल आगे से मान लीजिए कि शब्दशः आपने पढ़ लिया कि सत्य बोलने से सत्य प्रतिष्ठाया, जो भी सत्य में प्रतिष्ठित होता है तो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती है। अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है तो उसके समीप जो भी आता है उसके वैर का त्याग हो जाता है, इत्यादि इत्यादि आपने पढ़ लिया, पढ़ तो लिया, परंतु उसको अपना नहीं रहे हैं, उस अहिंसात्मक वृत्ति को अपने जीवन में अपना नहीं रहे हैं, अपने जीवन में सत्यता को अपना नहीं रहे हैं, तो अविद्वान ही है ना जी, विद्वान कहाँ है? यदि हमने पढ़ लिया, कल की घटना है, कल एक व्यक्ति ने, किसी ने पूछा, कहीं मैं गया था, बोला कि आचार्य जी यहाँ पर जो है, जो आचार्य जी आए हुए ना, तो उनके लिए कीजिए क्यों नहीं आए? तो मैंने उनको कहा कि देखिए इसके नहीं आए क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और दूसरी बात है कि यहाँ तो डांस होगा, नृत्य होगा, इसलिए वह आचार्य जी नहीं आए। बोले कि वो पूछे कि क्या आप लोग में इसमें मनाही है? तो उनको मैंने बोला कि यदि आप जिज्ञासु बन करके पूछ रहे हैं तो कुछ मैं बताऊंगा, वैसे पूछ रहे तो मैं नहीं बताऊंगा, रुकी नहीं मैं जानने की। तो मैं बोला उनको कि दो तरीके का सुख, एक संसार का सुख है, एक परमात्मा का सुख है। व्यक्ति संसार के सुख में जितना उलझता जाता है उतने ही परमात्मा के सुख से दूर होता जाता है। इसीलिए कर्तव्य ये है कि हम जो है सामान्य व्यक्ति के तो बैलेंस में रहें, और जो उससे उच्च वर्ग के हैं उसको ऐसे चीज से दूर रहना चाहिए जो संसार के प्रति जरा आसक्त। उसके बाद हालांकि उन्होंने बहुत ही व्यंग इत्यादि किया, उसका मैं चुप रहा, वहां पर मौन हो गया, तो कोई जवाब नहीं दिया, तक इनको समझाने से कुछ नहीं समझ में आएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति विद्वान तब बनता है जब उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है। हमें भगवान को प्राप्त करना है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए बताया कि संसार के चीजों को अनासक्त कर, अनासक्त होकर भोगो, संसार के चीजों को अनासक्त होकर भोगो। और हमने पढ़ तो लिया, भगवान कृष्ण जो है बार बार चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि कुर्वन्नेव कर्माणि जीविते शतम् तमा एवं तो ही नान्य थे तो उसकी न कर्म निकलते। परंतु क्या है कि हम सकाम भाव से ही कर्मों को करते हैं, सकाम भाव से ही कर्मों को करते हैं, निष्काम भाव से कर्मों को करने का प्रयास नहीं करते। इसका मतलब अविद्वान, मान विद्वान और अविद्वान में अंतरिक तोता वाला कर लीजिए। किसी ने जो है किसी घर में तोता था, उसने उसको सिखाया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत। जान तो लिया शाब्दिक, परंतु वो तोता जो है उड़ गया और जो जितने भी तोते थे सबको सिखा दिया, परंतु वो जो है शिकारी जो है जाल बिछा दिया, दाना भी डाल दिया और वो बोल भी रहा है, और बोलते बोलते वहां पर जाकर के फंस गया। समझ में आ गया जी? जो असुर का मतलब है असु माने प्राण, रमन रमन प्राण में जो रमन करने वाला है, जो प्राण के प्रति ही जिसका बहुत मोह है, प्राण ही माने सांसारिक मोह जिसके पास बहुत है, वही अविद्वान है, चाहे भले ही वह पढ़ेंगे। ये वैदिक भाषा का है ये सब, माने वैदिक मतलब ये। तो अविद्वान जो है उसको क्या कहते हैं? असुर। तो देखा जाए संसार में तो अभी 99.9 तो असुर ही है, 99.9 असुर व्यक्ति है, भले ही वो पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब क्या? तो इसका अर्थ है कि जो सांसारिक सुखों से आसक्त हो वो असुर है। केवल, हाँ केवल सांसारिक केवल सुखों से आसक्त, केवल सांसारिक सुखों से आसक्त हो। क्योंकि यदि व्यक्ति जब वो परमात्मा के सुखों से आसक्त होगा तब वह संसार के सुखों को भी लेगा, परंतु वह अनासक्त होकर के उसका प्रयोग करेगा। अनासक्त होकर के देखिए ना, अब जैसे मान लीजिए जो सांसारिक व्यक्ति है, अब जैसे किसी को डायबिटीज है, परंतु एक व्यक्ति ऐसा है कि अपने मन पर काबू कर लिया हुआ है, सामने मिठाई उठाई कुछ भी दिखता है उसके प्रति उसकी आसक्ति नहीं। नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति है कि सामने में मिठाई आने पर ही चाहे कितना भी डायबिटीज क्यों ना हो इतना जी ललचाता है, भले ही वो डायबिटीज बढ़ जाए, भले ही बाद में इंसुलिन ले ले, परंतु खाएंगे। एक तो है कि अनासक्त होकर के व्यक्ति जब अनासक्त होकर के संसार का उपभोग करेगा तो उसको बीमारी होगा ही नहीं, और आसक्त होकर के संसार का उपभोग करेगा तो परमात्मा से दूर रहेगा। नहीं समझे? ये भी कोई जरूरी है कि अनासक्त होकर के संसार का उपभोग करे तो परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। संसार से अनासक्त होना एक अलग बात है और परमात्मा की भक्ति करना एक अलग बात है। हाँ संसार, क्योंकि परमात्मा की भक्ति के लिए संसार से अनासक्त होना जरूरी है, उसके बिना परमात्मा की भक्ति नहीं किया जा सकता। परंतु ऐसा भी है कि संसार से कोई ऐसा भी है नहीं कि भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, प्रभु कहता है मैं किसी का दुख किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं संसार की सेवा करूंगा, ऐसा भी व्यक्ति आपको मिल जाएगा कि वो किसी को दुख नहीं देता होगा, झूठ नहीं बोलता होगा, परंतु तो भगवान मान फालतू चीजें, भगवान मान की कोई चीज है तो दिखा दो, ऐसी भी बात करने वाले। तो इसीलिए अनासक्त हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु केवल अनासक्त ही पर जाकर के रुक जाएगा तो फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं, उसके लिए आगे खोजना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं विपश्यना की बात कर रहा हूं, विपश्यना की बात, क्योंकि तो मैंने विपश्यना भी किया हुआ है, तो विपश्यना में जितने भी हमने जैसे रजनीश का भी मैंने जाकर के किया, रजनीश जो सिखाता है ना जी, उसका सीखा, सुदर्शन क्रिया भी सीखा, ये भी सीखा। तो मेरा अपना जो विचार है, मैंने जो तीन जगह गया, रंजीत में भी गया, उसमें भी गया, उसमें भी गया, तो इसमें से मैंने देखा कि सबसे अच्छा तो विपश्यना है, वो है, माने पतंजलि योग के नजदीक है, परंतु वहीं तक सीमित है वो। उससे हमने देखा कि पूछा वहां से कि 10 दिन में जो आपने हमें करवाया सिखाया, उससे आगे जो 49 दिन का कोर्स होता है, जिनका कोर्स होता है, तो उसमें भी क्या है, उनके पास इतने ही है, किसी का लंबा अभ्यास उसमें ही है। तो कहने का अभिप्राय है कि वह पतंजलि योग के एक चीज को तो अपना रहा है, परंतु तो वहीं तक सीमित है, उससे आगे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई ले वो भी ठीक नहीं। तो इस तरीके की बात, तो अनासक्त होना एक अलग है, और अनासक्त होकर के परमात्मा की भक्ति करना हो, समझ में आया जी? तो जी अविद्वान वह है कि एक तो आसक्त है, सकाम भाव से किसी भी को, कि जो बंध माने जो बंधन में डालने वाला है, वैसी क्रिया को करता जानता है। एक तो व्यक्ति अज्ञानता में करता है, एक व्यक्ति जानता है कि भाई हम जब संसार में सकाम भाव से कर्मों को करेंगे तो बंधन में आएंगे, बंधन में फंसेंगे, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेंगे, और फिर भी करता है। भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि वो हठात जो है नहीं भी चाहते हुए बरबस जो है चला जाता है, वह कुसंस्कार के कारण, संस्कार के कारण। तो इसीलिए विद्वान और अविद्वान में यही फर्क है। विद्वान का मतलब ये कभी नहीं हमें समझना कि जो पढ़ लिख लिया वह भी एक भाग है संसार में, उसको भी एक विद्वान कहते हैं, ठीक है, उसका भी सम्मान है, जैसे व्यक्ति का भी सम्मान है, परंतु उससे ज्यादा उस व्यक्ति का सम्मान है कि जो उस सबको पढ़ करके जो है उसको जीवन में अपनाता है, तदनुकूल अपने जीवन को, तभी वह विद्या पूरी, विद्या पूरी नहीं, समझ गया? जी तो यहाँ पर देवताओं को विद्वान कहते हैं, मन विद्वानों का नाम देवता है, और विद्वानों का नाम जो है, और पापियों का नाम राक्षस है, और अत्याचारियों का नाम अनाचारी जो है वो, पिशाच। तो आप लोगों ने पिशाच इत्यादि का नाम सुने ही हुए ना जी? सुना है मैंने। जी हाँ सुना है। तो पौराणिक लोग तो पाप का मतलब पता नहीं कि भूत प्रेत इत्यादि से समझते हाँ ऐसे समझते हैं। हैं, परंतु भी गलत, भूत पिशाच नहीं, हाजिर जब न वो पिशाच है, ठीक। आगे चले, तो मैं आपको बता रहा था कि जो दीन, जो देवताओं का दीन, देवताओं का दीन, तो देवताओं का दीन का मतलब क्या हुआ? जो विद्वान जन है, जो मतलब जो है संसार का उपकार करने वाला अनासक्त होकर के, इस तरीके का जो व्यक्ति है वह सोना कम चाहेगा, जगना ज्यादा चाहेगा, क्योंकि तो जितना देर जगेगा उतना देर संसार का कल्याण करेगा, समय रात्रि छोटी होती है, दिन बड़ा होता है, तो विद्वानों के लिए छोटी भी चीज है, और जो असुर होता है, जो अविद्वान होता है, वैसे के लिए, वैसे व्यक्ति के लिए जो है रात्रि अच्छी है, क्योंकि तो अविद्वान व्यक्ति तो गलत काम करता है ना जी, अविद्वान व्यक्ति तो अविद्वान हो गया, राक्षस हो गया, ये सब सब सबको असुर पिशाच ये सबको एक मान लीजिए, जो रात्रि जिसको, क्योंकि चोर जो है रात को ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि रात्रि ज्यादा होगी तो फिर जो है उसके लिए दिन ठीक है, दिन उसके लिए छोटा होना चाहिए, रात उसके लिए बड़ा होना चाहिए। जिस समय चोर डकैत इत्यादि, चोर इत्यादि जब है, जो गाँव गाँव की स्थिति को समझिए, तब ज्यादा इस चीज को समझ सकते हैं, गाँव में चोर इत्यादि आते हैं ना जी, जब दिन छोटा हो और रात बड़ी हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जब खा पी के इंतजार हो गया, तब चोर जा करके गांव में जाकर के कर दिया, और यदि रात दिन है कि दिव्य और दिव्य रात्रि, समझे? तो ये जो दिव्य रात्रि है उसको राक्षस और असुर, बस ये समझना है कि राक्षसों के लिए जो रात्रि, राक्षसों के लिए जो दिन है, राक्षसों के लिए जो दिन है वह देवताओं के लिए उसके उल्टा रात्रि, समझे कि नहीं? तो देवताओं का, देवताओं की जो रात होती है वह असुरों का दिन, और जो असुरों का दिन होता है वह देवताओं, मतलब जो असुरों का, देवताओं की जो रात होती है वह असुरों का दिन होता है, जो देवताओं का दिन होता है वह असुरों की रात होती है, समझ गया जी? क्योंकि उसमें लंबा रात्रि बड़ी होती है, ये छोटा, इसलिए 14वां नंबर श्लोक यही कह रहा है, पढ़िए। एक मिनट, आचार्य ये कहाँ गया? 14वां नंबर श्लोक है। सुरासुराणां मन्योन्यम् महोरात्रं विपर्ययात् षट्षष्टि सगुणं दिव्यम् वर्षमासुरमेव च सुरासुराणां, सुर और असुर, क्या जी? सुर और असुर, और असुर, तो सुर और असुर दोनों के अहोरात्र जो है, दिन रात जो है उल्टा है एक दूसरे से, विपर्यय था, अन्यन मन एक दूसरे से विपरीत है, अन्योन्य अहोरात्र बने एक दूसरे का दिन रात है, अर्थात जो सुर का दिन है वह असुर का रात्रि है, असुर का रात है वह सुर का दिन, विपर्य उल्टे होने से अन्योन्य अहोरात्र, समझ में आ गया? आगे करें, षट षष्टि सगुणम दिव्यम, षट षष्टि सगुणम दिव्यम वर्त मासुरमेव च, बोलते षट माने छे, छे षष्टि माने सात, तो असगुण माने 60 गुना 6 कितना हो गया? 360 जो है, 360 जो है षट षष्टि सगुणम दिव्यम वर्षम, माने 360 जो है ये वर्ष जो है, बोलते हैं सगुणम वर्षम असुरमेव दिव्य गुणम, तो यहां पर बोल रहे हैं कि 360 दिव्य वर्ष या असुर वर्ष है, षट षष्टि सगुणम माने 60 गुना 6 माने 360, 360 दिव्यम वर्षम अस्ति असुरम वर्षम अस्ति, 360 दिव्य वर्ष है और 360 असुर वर्ष, मतलब कुछ भी कहे असुर वर्ष कहे या दिव्य वर्ष कहे, ऊपर क्या कहा था? ऊपर ये कहा था ना जी कि 360 हमारा जो है 12 महीने का एक वर्ष होता है, तो 12 महीने का एक वर्ष का मतलब क्या हुआ? 360 दिन का एक वर्ष हुआ, हमारा जो एक वर्ष होता है वह देवता का एक दिन, एक दिन हुआ, दिन रात मिल करके दिन हुआ, एक दिन हुआ। अब जो है हमारा 360 जो वर्ष है, हमारा 360 जो वर्ष है वह देवता का 300, माने क्या बोलते हैं, वह एक वर्ष हो, एक वर्ष, हमारा एक वर्ष उनका एक दिन हुआ, हुआ, तो हमारा 360 वर्ष उनका एक वर्ष 360 दिन होगा, 360 दिन का मतलब क्या हुआ एक वर्ष होगा। यही बात कह रहा कि सट षष्ठी सगुणम माने 60 गुना 6 माने 360 दिव्य वर्ष असुर का होता है। वह दिव्य वर्ष माने वह उनका दिव्य वर्ष हुआ एक 360 माने गिनती वही है हमारा 360 दिन का एक वर्ष, उनका भी 360 दिन का एक वर्ष, परंतु दोनों में अंतर यह है कि हमारा 360 दिन का एक वर्ष जो हुआ वो हमारा 360 वर्ष का उनका एक वर्ष। ये किस ये दिव्य वर्ष है ना, ये दिव्य 360 जो है 360 दिव्य वर्ष मतलब 360 जो है ये दिव्य वर्ष हो गया ना जी, मतलब 360 दिव्य दिन ऐसा कीजिए, 360 दिव्य दिन का एक वर्ष हुआ। अहोरात्र का कर देंगे इसमें, मतलब 360 अहोरात्र जो है मतलब दिन जो है वह दिव्य वर्ष हो गया। तीन सौ साठ अहोरात्र मैंने दिन रात मिला कर 360 नहीं समझे, मैंने 360 जो दिव्य दिन है उसका एक दिव्य वर्ष होता है, वह उसका एक दिव्य वर्ष हो गया समझे। अब आगे चलें कि रहने दें, समय हो गया आपका। हाँ एक्चुअली रहने देते हैं। ये हम जो जितना पढ़ाना चाह रहे हैं तो अब शुरू होगा। अच्छा अच्छा हाँ, क्योंकि ये तो भूमिका रूप में आगे जो है उनका